राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह आप फरमाए सत्संग में कि जीते जी मर जाऊंगे तो अमर हो जाऊंगे, तो जीते जी मरना और अमर रहना क्या बात है? अमर होना जानते हो गए, जीते जी मरना मानो मरा हुआ आदमी किसी को अपनी कहता है क्या? ऐसे जीते जी अपनी चीज कोई नहीं है, और कोई इच्छा करता है क्या यूं हो जाए यूं ना हो जाए तो भी नहीं है। दो बात में हो जाता है और बातें हो जाएगी और हो जाएगी। मानो कोई इच्छा नहीं किसी कोई ना प्रेम है ना स्नेह है किसी से, गीता बनेगा कोई अच्छा है कोई मंदा है अपने कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सेवा कर दो, जीना है तो सेवा तो कर दो, जहां देखो वहां आवश्यकता दिखे वहां अपने सामने आवाज, और कोई मतलब नहीं कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। मर गया जीता ही मर गया, कोई इच्छा नहीं कोई कामना नहीं किसी चीज को मेरा कहता नहीं तो अमर हो जाएगा। मानो वो जन्म मरण मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम ए संसारे क्रुदस्तारे पाहि मुरारे कृपया पारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम मन मूढ़मते। हमारा कोई नहीं, जैसे मरा हुआ आदमी अपने कुछ नहीं करता जो कुछ नहीं करता, दूसरों के हित की बात हो तो कह दी और हित करना हो तो कर दिया, ना बुरा समझे ना भला समझेगा, ये जीता जी मर जाएगा तो अमर हो जाएगा, मनो जन्म रहित हो जाएगा, जन्म ना मरना फिर पड़ना पड़ेगा। वो गीता में लिखा है कारण गुण संगो सद सदस्योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में कारण है गुणों का संग, तो गुणों का संग न करे बस असंग हो जाए। ऊर्ध्व मंगल 37 मध्य तेषां तिरहसा और अधोगच्छति तामसा। गुणों के अनुसार गति होती है, गुणों से अपना संबंध ही नहीं, न सत्व से न रज से न तमोगुण से अपना कोई संबंध नहीं। वो जीते ही मर गया, जन्म मर नहीं तो जाएगा, करके देखो कर्ज करके देख लो, सच्ची बात है। नहीं आवे तो पूछना फिर, भाई तो कर लिया मैंने पर तो नहीं पड़ा है, ये तो कर लो। आपके संतोष हो जाए तो हमने पूरा कर लिया तो ठीक है, आपने खुद संतोष जाए। और पूछना हो तो फिर पूछ लो, अभी पूछ लो फिर पूछ लो। अपना ना राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, न ठीक है न बेठीक है, कुछ है मर गए मन में क्या सो है, कोई ठीक है बेटी कहते निहाल हो जाते अनुकूल से अनुकूल आवे, प्रतिकूल से प्रतिकूल आवे, अपने आर शोक नहीं, अपने अपने शोक दुख नहीं। भूख लगे मिले जा भोजन कर लिया, प्यास लगे मैं जा पी लिया, नींद लगे सो जा, तीन बात भूख और प्यास नींद और भजन में आ जाओ। जीते जी मर गया मरने वाला कुछ नहीं कहता, फिर अमर हो जाएगा। ये राग द्वेष है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, हर शोक है, सुख दुख है, ये सुख दुख के समय करता लाभ लाभ हो जया जय हो तथो योद्धा इसमें एवं पाप आपसे सब समान है। अपने में है शोक न हो, कोई जीवे तो कर रहे हैं मरे मर जाएंगे क्या करें, जीते जी ऐसे लक्षण हो जाए मुर्दे की तरह, सुख तो हमें घबरावे नहीं, हर्ष नहीं माने, सुख आयो तो हर्ष हो, दुख आए तो घबरा नहीं, सुख आओ चाहे दुख आओ, अनुकूल आओ चाहे प्रतिकूल आओ, कोई राग करो चाहे तो द्वेष करो, कोई निंदा करो चाहे स्तुति करो, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे, कोई आदर करे कोई निरादर करे, हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं, आदर निरादर का फर्क न पड़े, मुर्दे पर फर्क पड़े तो पड़े, मजमे क्या फर्क पड़े, और बढ़ गया अमर हो जाएगा। कारण गुण संघोष उसी योनि में कारण गुणों का संग है, सतगुण में संबंध मुक्त होने जाए यदा सत्र प्रवृत्ति हेतु, सतगुण बड़ा है और उसमें मर जा तो मजल हो जाए, और रजगुण बड़ा है तो मजल होगा, तमगुण बड़ा है तो अधो उतर जाता है। कारण गुण संघोष सदा सदु उनका संबंध अपना नहीं है, ऊपर जाओ नीचे जाओ बने हर पर कोई कोई अरे कर्म शोक अपने राग द्वेष नहीं, अरे शोक नहीं शोक दुख नहीं, इसमें शंका से बोलो शंका बदल के बोलो, मरा हुआ कुछ नहीं कहता, ऐसे कुछ नहीं कहना, अनुकूलता प्रतिकूलता बरोबर है। एक पद माता है, अरे माना जीव थोड़ो ही मर रे, छत्रपति गढ़पति भूप का बैठते खत पर अरे एक हजार श्री हंस लो भवन मरो, पूरे मर्द वही जो हयाल में खुश है, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में ठीक में फिर ठीक में सब पूरे मर्द वही, पूरे मर्द वही है हर हाल में कुछ मोल। और बोलो कोई बात पर। भगवान में प्रेम हो जाए, हमारे भगवान है, मैं भगवान का हूँ और मैं किसी का नहीं हूँ, मेरे भगवान है और कोई और मेरा नहीं है। सेवा करना हो प्रभु के लिए जी रहा हूँ और लिए मर रहा तो सुनों नहीं देता है। अलग हुए तो मेरे लिए तू मर गया, तेरे लिए मैं मर गया, कोई अलग तो ऐसा हो तो मेरे लिए तू मर गया, तेरे लिए मैं मरा नहीं। किसी बोले सुने मौज हो जाएगी, आनंद आएगा। मेरे लिए मैं मर गया, मेरे लिए मतलब क्या हुआ? आप जी रे जी सबको छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी देगी, तुम चाहे करो सब छुट्टी दे दो, सब छुट्टी तो काम बन जाएगा। यूं करे ये, यूं करे यूं करना चाहे, यूं करना चाहे नहीं, सबके लिए छुट्टी, सबके लिए छुट्टी दे देता वो छुट्टी मिल जाएगी। सीधी सीधी बात है, हमने छुट्टी दे दी। सत्संग करने से आदमी को शांति मिलती है, राग द्वेष कम हो जाते हैं और मिट जाते हैं, कम होती वो चीज मटने वाली होती। अपने तो भजन में लग जाओ, पहले कीर्तन कराओ, से बने सके साथ में स्वर मिला करे, ताल और स्वर मिला करे, सब बोलो प्रेम से। दूसरा बोलता है नहीं बोलता है क्या करता है, अपने छुट्टी दे दो, छुट्टी